Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi dina mabaad. Tunaendelea na kitabu chetu Jami'ul Ulum wal Hikam cha Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Tungali katika kipengele chetu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Tumeona maana ya hijra kwamba ni intiqalu min baladi ash-shirki ila baladi al-islam. وقال الشيخ الثيمين رحمه الله الهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. صح؟ نمتو كهاما كتوكا كتكا انشيا ككفير كوندا كون انشيا كإسلام. كيشا أكاسيما في الله أكبر كون كتاب شاكي Sharh Riyadh Salihin mujalada wa kwanza ukurasa wa 19 akasema mithlu an yakuna rajulun fi Amerika, mfano mtu anaishi Amerika. Wa Amerika darun kufru daru kufrin, na Amerika ni nchi ya kikafiri. Fayuslim akasilimu akaingia dini ya Uislam. Wala yatamakkanu min idhhari dinihi hunaka, na hana jinsi ya kuidhihirisha dini yake kule penye yuko, bimana kule Umarekani. Fayantaqilu minha ila albiladil islamiyya, akahama kutoka Umarekani kwenda kwenye nchi ya Kiislamu. Fahadhihi hiya alhijra, hii ndio hijra. Sema neno yangu, niko na nukuu maneno ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, akasema فإذا هاجر الناس فهم يختلفون في الهجرة. Watu wakihama wanaختلفiana kwenye hijra yao. الأول wa kwanza, منهم من يهاجر, kuna wale ambao wanaohama. ويدعو بلده إلى الله ورسوله, na wanaacha nchi yao wao wanakwenda tu sehemu nyingine kwa ajili ya Allah na mtume. يعني لا شريعه الله التي شرعها الله على لسان رسوله, بما ان mtu anatoka sehemu ya maasi anakwenda sehemu ambapo pako sheria ya Allah ambayo Allah na mtume wake ameweka. Hadha huwa alladhi yanalu alkhair, huyu ndiye anayepata khair. Wa yanalu maqsuda, na anapata malengo yake. Ndio maana mtume kasema fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, ay faqad adraka ma nawa, huyo amejiriki yale aliyonuia. Mtu wa kwanza. Mtu wa pili, hajara li dunia yusibuha, anahama kwa ajili ya dunia, ataipata dunia yake. Serbi. Sawa. Mathalan, rajulun yuhibbu jam'a al-mal, mtu anataka kwenda kukusanya mali. Fasami anna fi biladi al-islam murta'an khasaban liktisab al-amwal, kwamba katika nchi ya Kiislamu kuna sehemu ya yani ni urahisi mtu kukusanya pesa. Sawa? Mathalani mtu kishaka kwenye akili zake, la nikaenda kusoma Saudi napata dola 100 ngapi kwa mwezi, kila mwezi. Acha niende nikaprofite ule mukafa wa kila mwezi. Anatoka penye yuko anakuja kwenye nchi ya Kiislamu, malengo yake ni nini? Pesa. Salamu kwambia ndururu. Na fahajara min baladil kufri la baladil islam, akahama kutoka kwenye nchi ya kikafiri kwenda kwenye nchi ya Kiislamu. Limadha? Min ajili almali faqat, malengo yake ni pesa. La yaqsidu an yastaqima dinahu, huyo mtu hakuwa na malengo ya kutaka eti dini yake iwe kwenye usawa. Na ndio maana mtu hata akija Saudi mathalan kusoma, lakini malengo yake akawa ni pesa, ukimchunguza hata matendo yake sio matendo ya kidini, hata akhlaqi zake ukizichunguza sio akhlaqi za kidini, kwa sababu sio nia yake. Nia yake ni hizi pesa. Na hizi pesa zikifungwa, utaona jinsi watu watakatika hapa. Watu watakwenda. Sawa? Wala yahtamu bidini, hajihitamu na dini yake yeye. Walakin hamuhu almali, malengo yake ni mali. Wewe ni mtu wa pili. Hijra ya tatu, rajulun hajara min baladil kufri la baladil islam, mwingine kahama kwenye kutoka sehemu ya ukafiri kwenda sehemu ya Uislamu. Yuridu mraatan yatazawajuha, shekwa tupigia mifano hizi hijra, malengo yake ni kutaka kumuoa mtu fulani. Qila lahu la nuzawijuka ila fi baladi al-islam, hatukuozeshi mwanamke mpaka tuwe kwenye nchi ya Kiislamu. Wala tusafir biha ila baladi al-kufri, na wala usihami na huyu mwanamke kwenda naye kwenye nchi ya kikafiri. Fahajara min baladihi ay baladil kufri ila baladil islam, mtu akahama akaenda kwenye nchi ya Kiislamu. Min ajli an yatazawaja hadhihi almar'a, kwa ajili ya huyu mwanamke. Famuridu dunya wa muridu almar'a, mwenye kuitaka dunia na mwenye kumtaka mwanamke. Lam yuhajiri ila Allahi wa rasulihi, huyo hana thawabu, haandikiwi kwamba amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Ndio maana mtume akasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sawa. Haya, Sharh Riyadu Salihina, mujalada wa kwanza, ukurasa wa 20. Tuendelee, tutarudilia iko tena baadaye tutakapomaliza sharhu za kitabu chetu, maana kwenye kitabu Sheikh ameleta faida nyingi sana kuhusiana na masala ya hijra, na pia tutakuja kuona hata sharti za mtu kutaka kuhama kwenda kwenye nchi ya kikafiri, kuna shuruti ambazo zimeweka. Tunarudi kwenye kitabu chetu cha Jami' al-Ulum wal-Hikam. Akasema Imam Ibn Rajab, wasairu al-a'mal kal-hijrati fi hadha al-ma'na, na matendo mengine yote ni mfano wa hijra kwenye hii maana. Chochote utakachokifanya kwa ajili ya dunia, utapata dunia yako, Allah akitaka kuikupa. Na chochote utakifanya kwa ajili ya Allah, Allah atakupatia. Fasalahuha wa fasaduha bihasabi niyyati al-ba'ithati 'alayha. Kusihi kwa hayo matendo na kuharibika kwa hayo matendo itatokana na nia ambayo inayopelekwa na hayo, na kufanya hayo matendo. Kal jihadi, kama vile jihadi, wal haji wa ghairihima, na hija na vinginevyo. Mtu ukienda kupigana jihadi, tunatazama nia yako. Nia yako ikiwa ni lillah, basi uko na malipo. Nia yako ikiwa ni kutaka wewe akuite shujaa, utaitwa shujaa, kama kisi tutakavyokuja kuona katika hadithi za huko mbali. Wewe unasoma ili kutaka upate sifa, watu waseme ujamani kimeneke, watakuita kimeneke kweli, lakini mbele ya Allah haba amanthura, ni vumbi. Allah tujalie miongoni mwa watu wenye kukubaliwa matendo yao. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an ikhtilafi an-niyyati an-nas fi al-jihad wa ma yuqsad bihi min ar-riya'i وإظهار الشجاعة والعصبية. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kaulizwa kuhusikana na nia tofauti kwa yule ambaye anayekwenda jihadi, moja, na yule ambaye malengo yake yeye ni kutaka kujionesha mbele za watu, huyo ni wa kwanza. Mwingine malengo yake yeye ni kutaka wamwite shujaa, ni mwenye nguvu. Mwingine malengo yake yeye ni al-asabia, anakuja kupigana kiuzalendo, kutetea taifa lake, kabila lake, wa ghairu dhalika, na mengineyo. Mimi ninapigana kwa sababu kabila langu haiwezekani lidhalilike. Kwa nini? Lazima niwaonyeshe kwamba vile kwenye kabila letu pana vijabali, pana vidumi vya kuweza kupigana, wa ghairu dhalika, na mengineyo. Mtume aliulizwa, mtume, ayu dhalika fi sabilillah, kati ya hao watu wote tuliowataja, nani ambaye yupo kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala, jibu la mtume akasema, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, atakayepigana kwa kutaka kalima ya Allah, shahada, ndio liwe neno lenye liko juu, fa huwa fi sabilillah, huyo ndiye atakayepo kwenye sabilillah, ndio atakayeko kwenye jihadi ya haki. Sawa, hadithi ya Bukhari na Muslim. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. Kwenye hii kalima moja tu, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, hili neno hili linaondoa yale mambo yote aliyoulizwa ambayo yako kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, yote ambayo malengo yake ni dunia, yote yanakaa pembeni. Fa fi sahihaini, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari, kwamba alikuja Arabi mmoja kwa mtume akamwambia Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lilmaghnam, mtu anapigana ili apate ngawira, ile mali ya vitani. War-rajulu yuqatilu lidhikri, mwingine anapigana ili apate kusemwa, aule ni kidume amekufa chanaume. War-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, mwingine anapigana ili aonekane na nafasi yake. Sawa. Zamani, miaka iliyotangulia hapa, alikuwa gata desturi kwa vijana, watoto watoto tu huko miaka ya kabla. Unakutana mtu, kuna kabinti ameshaga kapenda, lakini hajakambia, ila anakuaga anaongea nako. Sasa wakati anaona labda panakuja mwanaume fulani kuja kuwaonea wale mabinti, jamaa anaenda kuonesha ubabe wake sasa. Anakwenda kuweka kifua mbele kabla anataka kuwatetea wale mabinti ili ionekane kwamba vile yeye ni kidume. Napigwa, unaibika shekhe. Eh? Unaona upigana ajili ya mwanamke. Unapigwa, unaibika mbele ya mwanamke. Unachekwa bure. Bado ipo. Haya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaulizwa, faman fi sabilillah, nani po kwenye sabilillah? Faqal, akasema mtume, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Atakayepigana kutaka kalima ya Allah iwe juu, ndio ipo kwenye sabilillah. Wakubaki wote hawapo lillah, hapo kwa maslahi yao. Sawa. Kalimatu shahada, kalimatu tawhid. Tuwetuma nyanae pigana kutaka dini ya Uislamu ndio isikike iwe juu. Huyo ndio yuko kwenye sabilillah, ndio yuko kwenye jihadi. Kama jinsi mtu mwenye kufundisha dini kwa kutaka dini ya Allah ijulikane na izagai, na mwingine anafundisha kutaka zake apate riziki ya duniani, ayuhuma fil khair? Yule mwenye kuifundisha kwa kutaka dini ya Allah izagai, tofauti na yule mwenye kufundisha kwa ajili ya kutaka zake pesa. Wa fi riwayatin li muslimin su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anir rajul yuqatilu shuja'atan. Pia mtume kaulizwa kusikana na mtu ambaye kapigana kwa ajili ya ushujaa wake. Wa yuqatilu hamiyatan, au anapigana kwa ajili ya uzalendo, kuitetea taifa lake yeye. Wa yuqatilu ria'a, au anapigana kwa ajili ya kujionesha mbele za watu. Fa ayu dhalika fi sabilillah, kati ya hao wote nani ambaye yupo kwenye jihadi? Fadhakara alhadith, ikafata hadithi, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Huyo ndio yupo kwenye sabilillah. Wa fi riwaya, kwenye upokezi mwingine ikaja kwa matamshi kisema, ar-rajulu yuqatilu ghadaba, mtu anapigana kwa ajili ya hasira, fulani amekuuza ukaenda kupigana naye. Wa yuqatilu hamiyya, mwingine anapigana kwa ajili ya uzalendo. Kwa maana hawa wote hawapo lillah, hawapo kwenye sabilillah. Wa kharraja an-Nasa'i min hadithi Abi Umama qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallama. Uzalendo hapa naweza kaje kama jinsi watu wanafanya maandamano vile nyumbani. Maandamano yanakuwa ni kuhusu fani. Maandamano kwa kutetea kama cheo fulani hivyo. Chama fulani. Hapa ndio. Hapa ni maska. Uzalendo hapana, ukabila. Panakuwaga vitu ama vita vitu, nakutana ili kabila linaenda kupigana na kabila lingine. Kwa nini mje mtudhalilishi? Hatukubali. Tunakuja kupigana. Hao wote wako katika uzalendo. Amepokea Imam an-Nasa'i hadithi ya Abu Umama akisema, jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wa sallam faqal, amekuja jamaa mmoja kwa mtume akasema, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-akhira wa dhikra. Unasemaje Rasulullah? Ara'aita bimana, unasemaje wewe mtume wa Allah? Mtu anakwenda kupigana, malengo yake ni nini? Anatafuta ujira moja, kadhalika anataka pia kutajwa. Yeye anapigana kwa ajili ya Allah, na kadhalika anataka apate sifa mbele za watu. Malahu ana nini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, la shay alahu, hana kitu chochote. Thumma qala Rasulullah, kisha mtume akasema, inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allah hakubali matendo yoyote isipokuwa yale ambayo yatakuwa yamefanywa kwa ajili ya Allah, wabtughiya bihi wajhuhu, na kutaraji malipo kwake. Ndio ni Allah anakubali. Sawa, hadithi imepokelewa na Imam an-Nasa'i. Hayo ndio matendo ambayo Allah anakubali. Bimaana ukiingiza ria ndani ya matendo yako, zero. Kwa hiyo inabidi chochote unachokifanya kiwe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Daudi pia kapokea hadithi ya Abu Huraira kwamba mtu mmoja kasema, ewe mtume wa Allah, rajulun yuridu aljihada. Mtu anaitaka kwenda kupigana jihadi. Wa huwa yabtaghi aradan min aradi dunya. Lakini malengo yake yeye anataka vitu katika vitu vya duniani. Sawa? Anataka vitu katika vitu vya duniani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la ajra lahu. Hana malipo. Fa'aada alayhi thalath, jamaa karudilia tena mara tatu, mtume na jibu lake ni la ajra lahu, hana malipo. Akhraja Abu Daudi wa fi isnadihi Ibn Makriz wa huwa majhul, bi maana hadith sanad yake ni dhaif. Takallama naam Ali ibn al-Madini. Alikufa mwaka gani huyo? Alikufa mwaka gani Ali ibn al-Madini? Acha ni kwambie. Wetafakari mwaka ni mwalimu wana? Ni yatini. Ali ibn al-Madini ni mwalimu wana? Ali ibn al-Madini. Si mwalimu Bukhari. Ya, kuna kaone? Na ni yatini 34. 34. Naam. 234 naam. Yahya ibn Ma'in. Kazi ndogo tu. Pameanza ya Ibn Ma'in pakafata Ibn al-Madini. Mwaka umoja umoja. Ya Ibn Ma'in 233 alikufa mwaka 233, Ali Ibn al-Madini alikufa mwaka 240 na 234. Ndio ndio afatana. Mwaka umoja. Naam. Sawa kwenda. Imam Ahmad na Abu Daudi pia wakapokea hadithi. Imam Ahmad na Abu Daudi mwalimu na mwanafunzi wake. Imam Ahmad alikufa mwaka wa alaykum salam. Imam Ahmad amekufa mwaka Ahmad bin Abu Daud. Abu Daud. Abu Daudi kama sikusahau ni 217 na 6 na 5 na 5 na 7 Abu Daudi 217 na 5 juu nafikana akikumbukia yako kwamba Abu Daudi na Ibn Majah wanashindana miaka miwili. Ibn Majah 217 na 3, Abu Daudi 217 na 5, Tirmidhi 217 na 9. Ibn Majah 217 na 3, Abu Daudi 217 na 5. Tunaenda. Akapokea kwenye hadithi ya Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal ametumwa wapi na mtume? Yemen. Yemen. Hadithi inasema Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ana wa Muadh ila Yemen. Sema sasa. Sawa. Sema sasa. Baada subiri kidogo. Mpokezi akabidi simkumbuki vizuri. Sawa. Riwaya pili inasema ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Muadh ila Yemen. Tibaathani ana wa Muadhi. Mtume akakutuma wewe. Falmuhim, kuna hadithi mashuhur ili ya kusema kwamba vile nitatumia kitabu cha Allah nikikosa, fa bisunnati Rasulullah nikikosa, fa ajtahidu. Kwenye rai. na hii hadithi mafuka hawa naipenda sana, hususan na watu wa usulu wakiitumia katika masala ya al-qiyas. Lakini yaulaki na hatha al-hadith la asla lahu, bima na daif. Iyo hadithi mutaakid na apana ilipako sahihi ambayo alimwambia kitu cha kwanza ambacho waanze kuwalingania shahadatu an la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah fa innahum ata'uka bidhalika, waambie kwamba vile inna Allah amarahum khamsa salawati fa innahum ata'uka, hii ni sahihi, hii ni sahihi. Lakini ambayo tunasema kwamba ni dhaifu ni ile ya kusema kwamba vile unaenda Yaman, kitu gani ambacho utawalingania kwacho? Shahadatu an la ilaha illa Allah afi bi kitabillah fa in lam tajid fa bi sunnati rasul fa in lam tajid ajtahid. Sawa, tunakwenda. Akasema hadithi ya Muadhi an ani nabii sallallahu alayhi wa sallama qala, mtume kasema al-ghazwu ghazawani, vita zipo mbili, vita zipo mbili. Sawa. Fa amma man ibtagha wajha Allah, yule ambaye atakayepigana kwa ajili ya kutaka malipo kwa Allah, wa ataa al-imam, na akamti imamu wake, kiongozi wake, wa anfaqa al-karima, na akatoa mali ambayo nafsi yake inapenda, wa tutlaqu al-karima fi lughati al-arabia wa yuradu biha al-mar'a, mwanamke kwenye lugha ya Kiarabu anaitwa karima. Kwenye lugha ya Kiarabu pia mwanamke anaitwa karima. Kwenye lugha ya Kiarabu mwanamke anaitwa karima. Naam, kwa sababu mwanamke pia ni mtukufu, shekhe, ni kiumbe chenye thamani. Mpaka Allah akasema litaskunu ilaiha. Mpate nafsi kwa huyo mwanamke. Mpate utulivu kwa huyo mwanamke. Ndio maana kila ambaye hajaoa ana utulivu. Bwana Abdalla, sasa wewe upate utulivu, shauri yako. Afu pia kitu kingine, kila mwenye ajao viungo vyake havikamiliki. Yes, inafahamika. Inshallah. Tuwapenda. Wa anfaqa al-karima, na akatoa mali yake tukufu anayoipenda yeye. Sawa? Wa yasara sharika, akamrahisishia rafiki yake au ambao wanashirikiana katika vitu vyovyote vile vya khair, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Yule ambaye mnasaidizana naye kwenye mambo ya khair ukamwekea urahisi. Mathalan, labda mwenzako anadaiwa amekosa pesa za kulipa, akwambia muda wa kulipa umefika, lakini pesa nitazipata muda kadhaa. Unamrahisishia, chukua nenda ukalipe. Anaenda kulipa. Kwa hiyo wajtana bal fasad, na mtu akajiweka mbali na machafu. Fa inna naumahu, huyu mtu huyu gisi atakapolala usingizi wake, wanabahu na kuamka kwake, ajrun kulluhu, anaandikiwa tu ni malipo. Yani gisi umilala, shekhe, unaandikiwa tu ni thawabu tu, thawabu tu. Huyo ni mtu wa kwanza. Bimana namsikia nini? Amihama kwenye mambo ya khairi tu, ndo hijira ya kwanza hiyo. Walhijratu thania, hijra ya pili, wa amma man ghaza fakhran wa riyaa, atakaye kwenda pigana kwa kutaka ufahari na kujionesha, wa sum'a na kusikika, wa asa al-imama na akampinga imamu wake, wa afsada fil ardh na akafanya ufisadi kwenye ardhi, fa innahu lam yarji' bil kafaf, mtu huyo atoreje na kitu chochote. Sawa, zaidi ya madhambi tu ndo atarudia nayo. Hadha hadithi hukumu yake amesema aje kwenu? Hadithu sahihu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rawahu aidan An-Nasa'i wa rawahu Al-Hakim ala sharti wa rawahu Dhahabi wa rawahu Malik fi Al-Muwatta. موقوفا على معاذ وإسناده صحيح. قاكو ضعيف أخرجه أحمد أبو داود والنسائي مرفوعا بإسناد فيه بقية بن الوليد ولم يطرد التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند. مالك في الموطأ موقوفا على معاذ وفيه انقطاع بين يحيى بن سعيد ومعاذ. أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي في المستوي مجتبى في الكبرى والدارمي وابن عدي في الكامل وابن عين في الحلية والبيهقي من طريق بقية بن وليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ مرفوعا به وقال ابن عين غريب من حديث خالد عن أبي بحيرة. قلت وقد رواه مالك في الموطأ في الجهاد عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل موقوفا عليه وهذا أشبه والله أعلم. بمعنى أي حديث ني معلول بالوقف. Hii hadithi imefika kwa mtume lakini uilla imedhoofishwa liana fi isnadihi Baqiyah ibn al-Walid walaysa bilqawi. Kwenye sanadi yake pako mtu anaitwa Baqiyah ibn al-Walid na laysa bilqawi na tena ni mudallis tadlisu taswiya. Kana yudallisu tadlisa taswiya. Kwa hiyo hadithi as-sahihi ni kwamba ni marfu' ay mawquf maneno ya Mu'adh. سواشر ها تناكوين وخرج أبو داود بيا إمام أبو داود كبوكي حديثي سوا شا داود باكونا نتسمى يفو أبو داود لك فمكا جان يمبيلي سبينتان خير تناندي لأساس. وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمر دوما جناتي فازيكا يفو حديث عبد الله بن عمر كسيما قلت يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو إني أنبيه كناكو جهادي نما بامبانو يا فيتا. فقال تم يكسيما إن قاتلت صابرا محتسبا وكيبيانا هل يكواني من يسبرا تنا من يكتاك ماليبوك الله بعثك الله صابرا محتسبا الله أتكففوا هل يكواني من يسبرا نن من يكتاك ماليبوك الله. وإن قاتلت مرائيا مكافرا na ukipigana hali yakuwa ni mwenye kujionesha na mwenye kutaka vitu vingi ba'athaka Allahu mura'iyan mukafira Allah atakufufua hali yakuwa ni mwenye kuonekana umesemwa vizuri mbele za watu kisu ulivyovitaka na ni mwenye vitu kabisa. Ala ayi halin qatalta au qutilta ba'athaka Allahu ala tika alhal, kwa hali yoyote utakayopigana kwayo basi ndio hali au utakayouiwa kwayo ndiyo hali ambayo Allah atakufufua kwayo. Kwa hiyo hali yenye utaingia nayo ndiyo hali ambayo utakayo fufuliwa kwayo. Wa hadha alhadith dhaifu aidan. Hii hadithi pia ni dhaifu. Kwenye sanadi yake pana jamaa anaitwa Ala ibn Abdullah fa huwa maqbul yani majhul. Na Sheikh wake Hanan ibn Kharij anaye pia ni majhul. Allahu a'lam. Wa qad jahalahu Abu al-Hasan ibn al-Qattan. أبو الحسن القطان وهذا إمام الذهب رحمة الله عليهم. وخرج مسلم نعم يبكي إمام مسلم ألك فما كان صالح إمام مسلم أي سويس جاي فازي ولا فهم وكوفة استغنى كذلك قال تنبيل بس أزدروا ما كان miambili na nne. Akafa Bukhari alikufa mwaka gani? Imamu al-Bukhari alikufa mwaka wa 256 ndo mwaka Bukhari amekufa 256. Sawa bwana Daudi. Sikia hesabu gisi inavyokwenda sasa. Bukhari amekufa mwaka gani? 256. Ukiongeza 5 unapata ngapi? Ukiongeza 5 inakuwa 361. 256. Ukiongeza 5 inakuwa 260. ndo mwaka Muslimu amekufa. Kwa hiyo unaongeza tu 5 mwili miaka ya Bukhari unapata mwaka wa Muslimu kufa. Kahesabu ka rahisi yako Sheikh. Ukitoa 5 kwa ile ya Muslimu unapata mwaka wa Bukhari. Kwa hiyo Bukhari alikufa mwaka wa 256, Muslimu alikufa mwaka wa 261. Amepokea Imam Muslim hadithi ya Abu Huraira. Sami'tu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Abu Huraira ismuhu man? Fi khilaf Abu Huraira bin Sakhr ad-Dawsi. Abdul Shams. Wewe yale unaitakidi wewe anaitwa nani? Abdurrahman ibn Sakhr. Wewe yale unaitakidi? Abdurrahman ibn Sakh. Ndio hiki ndio mnaitakidi hivyo. Hiyo kauli mnayosema ni kauli ya Imam an-Nawawi, kadhalika ni kauli ya Ibn Abdul Barr, kadhalika ni kauli al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Kwamba jina lake Abdurrahman ibn Sakhr. Walakin Imam Tirmidhi rahimahullah wa Imam al-Bukhari huma rajjaha annahu ismuhu Abdullah ibn Sakhr. Walaysa Abdurrahman. Katika jina la Abu Huraira pako khilafu takriban 300, yani pana majina karibia 300. Siku tutafika kwenye hiyo hadithi yake kwenye kitabu pale penye Imam Nawawi amesema ana Abdurrahman ibn Sakhr Abu Huraira. Ndio tutakuja kuyazungumzia hayo masuala. Kabla al-Islam, kabla mshawamu Islam. Kabla al-Islam na baada al-Islam kuhusu jina lake pako khilafu. Na ndio maana arrajih yale ambayo mimi ninaamini kwayo japo tutazungumza kwa kirefu tukipafika ni kwamba nusammihi ala mashtahara bihi Abu Huraira ibn Sakhr. Sababu na kitabu chenye nimeona kabla ya kuwa Muislamu ameandika Abu Shams. Naam. Anarejesha kwenye kitabu. Ya. Bukhari na nani? Tazama kwenye Sunan ni Tirmidhi kwenye taaliki ya hadithi ya tatu. Sunan ni Tirmidhi yoyote tu ile hadithi ya tatu. حديث أبو هريرة أكسما حديث عظيم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نممسكين طمي صلى الله عليه وسلم أكسما إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد انتوا كوانزا أمبيا تنزاكو هكوميو سيكو يا قيامة سام كوانبا mtu wa kwanza ambaye ataanza kuhukumiwa siku ya kiyama ni yule mtu ambaye ameenda kupigana kama ni jihadi zake huko au amekufa shahidi fa utia bihi ataletwa fa arafahu ni'amahu alayhi atajuzwa neema zake kadha wa kadha hizi neema zote fa arafaha atazijua qala kisha taambiwa fama amilta fiha hivi vitu vyote umevifanya kwa ajili ya nani qala qataltu fika hatta astashhadtu nilipigana kwa ajili yako ya Allah mpaka nikafa shahidi qala ana tasema kadhabta unasema uongo walakinaka qatalta lakini wewe umepigana li an yuqala jari'un ili uitwe kwamba uko shujaa sawa faqad qila umeitwa shujaa ulipata sifa zako mjini ule ni kidume kabisa umeitwa unavyovitaka thumma umira bihi kisha itatolewa amri achukuliwe fasuhiba ala wajhihi atavutwa kwenye uso wake hata ulqiya fi nar mpaka atakapotupwa ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah wa rajulun taallama alilma wa allama na mtu ambaye kaisoma elimu na akaifundisha ile elimu wa qara alqur'ana na akaisoma qur'ani fautia bihi ataletwa faarafahu ni'amahu alayhi atajuzwa kunako neema zake faarafaha atazijua kisha ataulizwa fama amilta fiha umevifanya kwa ajili ya nani atasema ta'allamtu li'ilma wa 'allamtuhu nimetafuta elimu na nikaifundisha wa qara'tu fika alquran na nimesoma qur'ani kwa ajili yako qala kadhabta ataambiwa nasema uongo mtu ulifunga safari umetoka Burundi umefika mpaka Saudi Arabia malengo yako unaenda kutafuta zako pesa za Waarabu umezipiga siku ya kiyama unaenda kumwambia alaiti mimi somaga kwa ajili yako utaambiwa kadhabta unasema uongo umeenda kutafuta hela Waarabuni kisha cha kufuata ni kitu gani walakinaka taallamta liilma liqal alim umesoma kutaka watu wakuitwe ni msomi kila mtu watu wengi leo pana watu ambao wanasoma malengo yao ni nini nije kuwa kama shekhe fulani na mimi nataka niwe shekhe بس كما نقولك ونكتك هو الشيخ ما جيبك ونيبي وقرأت القرآن ليقال قارئ لو ميسوما قرآن لواتوا سمي حافظ حافظ ما لو قرأ في جانو كميتا حافظي أنا سكي راسا أنا فيمبا كبيسا حكيبتا بولي مسكتيني يا حافظ تساليش أنا سكي راسا تلقى موكو ميتا حافظي أنا تركيا سوا فقد قيل هذه صفة زوت زوميزتاك وميزيبيوا ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار kisha itatolewa amri atavutwa kwenye uso wake hadi atatupwa ndani ya moto kwa jina la Allah wa rajulun wasa Allahu alayhi na mtu mwingine Allah amempanulia maisha wa aatahu min asnafil mali kulli Allah kampatia mali zote aina tofauti shaka kama ni manyumba kama ni magari kama ni mapesa kama ni mavazi vyote Allah amekupa fa utiya bihi ataletwa fa arafahu ni'amahu alayhi atajuzwa kunako neema zake faarafaha atazikubali ndiye zinema na zifahamu na zijua kisha ataulizwa fama amilta fiha umezifanya kwa ajili ya nani atasema ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka hakuna njia yoyote ambapo pamehitajika msaada isipokuwa nimitoa kwa ajili yako wewe Allah qala kathat wanasema uongo walakinaka fa'alta liqal huwa jawadun bali umefanya hivyo kwa kutaka watu waseme kwamba ni mkarimu sana ule jamaa ni mfadhili mwema anatoa sana faqad qil umito mkarimu unavyovitaka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar kisha tatolewa amri atavutwa kwenye uso wake na atupwe ndani ya moto wa jahannam ala tukingamana na sifa zote za mbofu wa fil hadith inna muawiya lamma balaghahu hadha al hadith Muawiya pindi alipofikiwa na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baka hata ghushi alaihi alilia hadi akazimia kwa uzito nyoko mndani kuzimia ghushi ya alaihi na yenyewe pia falamma afaq pindi alipozindukana kana akasema sadaqallahu wa rasuluhu ana na mtume wake amesema kweli قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أنا يتكى معيشة دنياني نما بامبيا دنياني تتمتكلزي تتمبتيا يوم تندياكي أنا يتكى أمم دنياني نالكيني حاتو فايدكا كتو چوچوتي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار نها واتو هوانا كتو چوچوتي سيكو يا قيامة اسبوكوا لموتو فكياكي Allah tuweke mbali na ria na shirki, yani shirki za aina yote na kuharibu matendo yetu tuweke na mbali. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.